Часам без аглядкі, не вельмі зважаючы на стылістыку слова, ужываюць дзеяслоў «здзейсніць». Ставяць, напрыклад, «здзейсніць» поруч з назоўнікам «злачынства». Тым самым як бы узвышаюць гэтае злачынства, надаюць яму вагі, значэння. Рэч у тым, што ў традыцыйным літаратурным ужытку за словам «здзейсніць» замацаваўся пазітыўны сэнс. Прыклаўшы намаганні, зрабіўшы нешта рэальнасцю, можна здзейсніць задуму, мрою, жаданне, мэту. Здзяйсняюць таксама нешта вельмі адметнае, незвычайнае. Не кожнага дня здараецца гераічны ўчынак, вычын. Яго не проста робяць, яго здзяйсняюць. А вось злачынства – з'ява адмоўнага характару. Пры злачынстве узвышаная лексіка недарэчы. Тут нам даволі звыклых рабочых словаў – рабіць і чыніць. Злачынства, кажучы па-беларуску, могуць рабіць і зрабіць, чыніць і учыніць. Аналагічна ў выпадку з нападам і замахам. Іх таксама робяць, чыняць, а яшчэ праводзяць. Такім парадкам дзеяслоў «здзейсніць» не універсальны, яго выкарыстанне абмежаванае пэўнымі рамкамі. Пільнуючыся стылістычныя нормы, скажам, зрабіць або учыніць злачынства, учыніць забойства, правесці, учыніць ці зрабіць дыверсію, але здзейсніць намеры, здзейсніць гераічны учынак.